اصناف اعراب الاسم وهي مقصد تصفات اصناف الاول ان يكون الرفع للذمه والنسب تصفات اصناف دخل دي سارا موصوف صفات کو اعراب یوں سارا تھے سات ہو اعراب رفع دو واسنات جر دا موصوف صفات کو اعراب یوں سارا کنے بھی حالا سدی سارا مضاف مضاف لے وچ مضاف مضاف لے سے سرکے بھی ہے وہیا اصناف تسعة اصناف مضاف عند تنوين نفس كفر سي هذا تنوين نفس كفر وهي تسعة اصناف ان الاول ان يكون الرفع بالذمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة ويختص بالمفرد الصحيح وهو عند المفرد ويختص بالمفرد بالمفرد الصحيح بالمفرد الصحيح بلتا کانو سے دیتا رہا ترکے منصرف ہے تو پوچھو منصرف تا کانو سے بالمفرد المنصرف صحیح ہے وہو عند النقاط ما لا يكون في آخره حرف عند جا دے ترکے بھی ما لا يكون في آخره آخره في آخره ہاں حرف حرف عن اللازم كزيد وبالجار مجرى صحيح وهو ما يكون في آخره وأو واو وياء أو ياء أو ياء ما قبلهما ساكن ساكن كدرب وزبي كدرب وزبي بالجمع المكسر واو ساتو بوچا کنست وبالجمع المكسر دا خدا مولا بن نذیر سے کم دے رہا ہے شاہ وبالجمع المكسر مكسر المنصرف كرجل كرجال كرجال تقول جاءني زيد وزلو وزلي ورجال ورأيت زيدا وزلوا وزبيا ورجالا ومررت بزيد وزلو وزبيا ورجال سبا يكون في الهمة المدى في العراق نعم شا عبارات تكون تكون جورا ويستا شا خفش كده بابوي سر سيدا نعم عبارت کم سے کم جوڑا ہوئی چھے ترکیب پر لحاظ مند میں جوڑ کر آئی وہ ترجمے پر لحاظ مند چھے مانائے درسی چھے کنی ٹیشوہ نے بے بینیارا خیر دو دیتا ہوں یہاں کو نامہ خطو سا کش کرا سکتا نا امی سر جو تلے بو سو خیر بو عبداللہ ہے بولو ہاتھ عبداللہ یہ بے مطالعہ بالکل نکڑا وہ کو ٹھولا مارا سا شکا بیل ٹھولا مارا سا شکا بیل تو تیچ مطلعہ گئے نہیں تیچ سبوئی سوڑا خلو تا جائی دویرے دن پرسنے سبوئی سوچا خلو تا جائی دویرے دن پرسنے شا دیویچ و علم دا اعلم ندا دا مصنفین روی ریکانا دی پورا بیوہارات کو دریا ہارا دیش یہ دینا یادہ حرض افادہ دے فائدے جدید ہے سرکے چې یو څه ته نوې فائدہ آتو ته درغوي په خبره نه دي چې څه پکې چې ته په خبر نه وې فائدہ څه کو خبره نه دي چې ترې افاده فائدې شته یا یې غرض دې نه جواب رسول مقدر ترڅو سوال مو په مخ شه برات مون دې پس ول سوال ترڅو یې دې پر چې کومه برېتا نه په دوالم سره دې یو جواب دې خصول ته اشاره یا شرائع پر سے چاہتا جواب نہیں چاہتا سوال مقدر یا پر جگہ سر اشارہ بھی سوال تھا سر سے میں دیکھا چھو پر جو عالم سر رہی تو کوئی جسم دی سوال کو نیزادہ دریا خرازے شیو حرز پر سا جہن دی نہیں دا ہوئی تو تک کہی دچہ رہ وڑا دا وہ عالم چکم دی چھو پوئیشا پر دیکھا نا یہ دائنا دا حرز چکم دی آہا یہ فضا دی چاہتا فائدے جدید ہے سوال یہ جواب تھا اشارہ نہ دو غلط سے یہ فائدہ لکھا دے فائدے جدید ہیں ندائی سے والم پوشا چھ انہو چھ پر تقیق سارا شان دادا دہو دا میرے شان دادا چھ پر تقیق سارا شان دادا لا یوربو میرے کانا فی کلام العرب چھ اعراب نشی گر کول لا یورب سمانا یا لا یوربو چھ معرب نشی گر دول خسین یو دانا نا چه معرب نشی بزر فی کلام العرب فا کلام دی چاہ شے ہم عرب شے میرے کانا اللہ الاسم المتمکن مگر خو اسم متمکن تیشوا مگر خو اسم متمکن میرے کانا نمی ذکر ہے اعراب نشی بزر کول فا کلام دی عرب شے مگر خو چاہتا اسم متمکن میرے کانا والفعل المضارع وبل فعل مضارع بل فعل چاہتا مضارع داد واچ اتنی بدے گا نا پاس مارے سے اس میں متمکن اجزا سے غیر قبول سے یارا غیر قبول سے اور پاپ حال سے فعل مضارع اجزا سے غیر قبول سے میرے کہنا اور پھر مضارع سا آ میرے کہنا کیا قانون دی جمع مانف سا یا انہوں نے تکیز سکیلا و خطفہ دا نہیں ویسا رہا دا نہیں ویسا رہا لکہ یدربو یدربانے یدربونا تشبہ کنا تضربو تضربانے دا جدید و مثال کا تضربونا تضربینا دا جدید اسی نون دے جمع معنف نہیں ویسا رہا لکہ یدربنا تضربنا و نون دے سکیلے و دے خطفے نہیں ویسا رہا قدائی ویسا رہا بیایا ممنید ممنید ممنید ندائی وی چیم احرام نشور کپا کلام دربی شے مگر خو اسم متمکن تھا اسم متمکن پیش رہے اگر اسم محرف ہو گا چیزی چیزی اسم متمکن آگے اور بل چکنو بل کانا فیلے مزاری تھا دائی چی وقایا جی وزرد چی رو بیشی سرکی دا حکم دے مزاری فی القسم ثانی پاہا قسم ثانی شے انشاء اللہ تعالی کچھر خواش و آلہ کلافک چلوئی دا چیزی میں دیکھا نا ہاں قسم ثانی دا خو بخص دے اسم دا کھا نا قسم اول بخص دے اسم دیکھن دے آہا قسم ثانی چھ بخص دے فیلہ پیش بے فیلم وزاری بخص دے آجی تاروشی جیزی میں دیکھا نا بے بدای تاروشی دا موزاری اور دا عراب دا کھا نا دیکھا نا اس کو پیدے وہ خلیل بات سیکن دی دیکھ جنہ سے داو ذاتی میرے کھانا چپ کلام دے رہا بشے میرے کھانا ہاں خاتمہ شے اس متمکن معرب دا وہ پاپ خالے شے پھر مزارے وہاں پھر مزارے کیوں پھر مزارے در سر گیا ہے ہاں چدا نیو سرا رو غلی چیز میں پیدا کھانا وہ خط چدا آخو بلکل مبنی دا صحیح دا ایسا کھانا بعض دا چکن دے خبر ہے نمیسو سنیو خبر دا یہ فائدہ جا خیدے جدی رے اکڑا چیز دے رشوہ کھانا مستو سپدے منہ خمس ایس رجا فصل دا دریان فصل دا چکنو پہ جگانا پہ یہ غیر بہت دیچا شہاں یہ سمشا چکن دے دا کھانا دائی وی چھے فصلوں چھے اصنا کے اعراب الاسم ہے دا فصل دا پہ ایک کسمے دے اعراب دے اسم شہاں اصنا دے مجھے چاہ دو سنف سنف ہونا قسم سرکر لدا فصل کو بیان دے اے غیر اصناف یعنی دے اقسام دے اعراب دے چا دے اسم شے پدے فصل شدائی اعراب دے اسم نگا میں دیکھا نا دے اے اقسام دے تب آئینہ بھی سکا دے اقسام بائینہ بھی دے دے اقسام سب سے مرد نا نا اقسام دے سے مرد میں دیکھا نا نا میں دیکھا نا وہ دا چکن دے دا ہاں نا میں دیکھا نا دے اسم مارد چکن دے اقسام ٹھوڑ شکوڑا سے سے مرد دنہ قسمہ اعراب دائی پہ دغا شکوڑا قسمہ اس مارا مولے سکا تقسیم آگی سکو دائی نکس مار اعراب میں دیکھا نا دا سکو جیسے مجھے فشکوڑا اس مولے تقسیم آگی سنے پر اچھا اس رو این دیکھ پر وحیہ تیسر اصناف ہیں ودا اصناف ودا اقسام دے اعراب دے اقسام دا سمرا دی تیسر تو اصناف ہیں دنہ قسمی نا دی تو نا قسم نہ دی نے اقسام دے اعراب دے اسم سے مرا ہوا تھا نشید میں دیو بے دیکھا نا وہ دے معرب اسم معرب اقسام سے مرا شکور اقسام دا پدا شکور اقسام دے دا نا تقسیم آوری جی اس پدا جی بندے آسے محشر صحبہ کربان تھی بے دیکھا نا دا حدو چھے دا اسم سے اعراب مرا دا پہاڑ رشت دوا قسم مرا پسے مرا جو دا اعراب لفظی سرکے نا اعراب لفظی جی طرف روز بندے گا ذرا سرکے دا جو دا اعراب تکبیری سرکے دا چا پھٹ ہوئی طرف روز رشی پتے دا نپو بے دا اعراب لفظی اصلا پنے با خوا چاہتا اعراب تکبیری سرکے جی پیو طرف روز کہ دلا شی لکا ذرا با زیدون دا زیدون اللہ رفع نو یعنی پتے من طرف روز دلا شی نا و یو ذرا با موسیٰ موسیٰ من دارا پر دوکتے من دارا پر اگر پا خیشتا لے فلشی کھنے شوئے تو پر بے دیکھانا ندا چکنے بے دیکھانا اعراب لفظی اصلا پر نزبا سر جاتا اعراب تقدیری تھا بیا دا اعراب تقدیری پریر تھا دا اعراب لفظی بیا دا ہاں دیکھانا پر دوا کس مدہ یو دا اعراب لفظی بل حرکت و بل اعراب لفظی بل خرف یعنی اعراب لفظی پر حرکت سر و بل اعراب لفظی دا اعراب لفظی بالحرکت دا اصل پر نسبت سر اعراب ہے چاہتا اعراب لفظی نپیش کا حرکت سے ہر مانے تو پر گوش گوش اعراب دولا کندو ہاں و پیش و خواهد بازم بلا حرکت این ویده مانه دریدی ویده دینا خشوه واجب ویده کنه نگو آکه ویده کنه اغا ایوی اغا اغا یو اعراب سیدا نیتر دا حاضر دو مانه ده پر اغلو کنه نیراب دو مانه سر مشترک کشو پچاش پا دیو اعراب شه شرکت پر اغلو کنه نشرکت دا حسای تکنوی دا خیرات اصل دا جنوی اصل دا عدم شرکت تا جنوی چه دیار مانه ده پر اغلو پر سای دیو اعراب شه هنو بیده کنه نیدا اعراب حرکت سر رسال سر دا اصل پر نبال سر کارت اس نیراب دی بیل حرکت اینا تشوه کنه بیایر ایرا آغا دا تقدیری چکنو بگه کنه آغا بیا بگه کنه آغا تقسیمه دی چکنو بگه کنه چیو ایرا بیا تقدیری بیل حرکت ایسا سر آجی سلاسا سر آجی یو ایرا بیا تقدیری بیل حرکت اینوی تشوه کنه وزانی دا کتنی ایرا بیل نبزی بیل خط دا بیا تقسیمه دی یو ایرا بیل نبزی خوط سلاسا سر آجی یو ایرا بیل نبزی بیل خرف اینوی تبا بیده کنه داخل بچکن دی تقسیمه دی ایسا دای اوانا والا دیکھنا دای اعراب ہو سکس نشو تو نا دیکھنا پا اوانا والا شکن دای چول شکن دای اوانا لکا بنا نبی آہا اعراب اگر سی پا حرکت ایسا سرد سرد سرد سرد اوالا دیتا تیمیر دای کپو دیتا تقسیم آلی زکر چی دای اعراب اگر سی پا حرکت ایسا سرد مویتا ویل چی دا پتوری شکن اصل دا کن دا سرد سرکت دا اصل دا اعراب اگر سی پا حرکت ایسا سرد ندای چې موږ په ټول شته اصل اول دای څه کو دیتا دا تقسیم وي و دا په اس مورث په درې قسمه باندې تقسیم وي پچا درې قسمه اسم دا چې دا اعراب خار په حرکت سره سره سره دایره دی دا تشه کنه یتا دې تاسو شای وی چې الاول وی چې اوالا په هنه قسمه شه ادا دا ان یکون رفع بالزمت چې وی رفع بتا سره په زمات سره یعنی یعنی شامل در کا پروشی بیا اخر رسی ورته ہاں زمانہ دے خدی پہنا ون نفس بالفتح ون سے 50 کرا دی فتح کرا دی یعنی دا مطلب ہے شامل در کا پروشی وہ دیکھنا بیا نہ تو پسرا کی چاشے ورته فتح سے ول جب بالقطہ تے وہ جب 50 کرا دی یعنی چاہا جب میرے جرا پروشی بیا جب پسرا کی چاشے ورته فتح سے دا والا تے ہاں وہ دا والا بتا روڑ نو کہ موتی چا پٹھول سے سائی دیکھیں گے اصل اللہ تشوا کنا تا پټولې شي اصل نه وي يختص افرش دایره وي يختص او خط کول شي دا کس نه اعراب بل منفرد منفرد بل منفرد صحیح ہے پتا څه خط کول شي بل مفرد هل منفرد ہے دا خط کول شي مفرد منفرد صحیح سره مفرد منفرد صحیح ہے چې مفرد وي او منفرد وي وسه وي صحیح تیش پکنه دته درې خو ګوري اوسته مفرد د پټېره معنی څه څه کړه مفرد کلا کلا په مقابله د مرکب سره څه څه څه ها چې دا مفرد د مرکب نه ده نه ښه نه لکه نه اوا په تاریخ کلمې څه کړه ال کلمه ته لفظ نه ودا له معنی مفرد نه ښه نه چې ودا شو یې معنی ده پر کی معنی ده پر مفرد دې نه ا دې څه معنی ته مقابله دې څه څه ده مرکب نشه او کلا کلا مفرد دا سمجھے کہ مقابلہ دے تسنیہ ودے جمع شے چاہ سے چیزا مفرد دا تسنیہ دا خوڑیر دا دا خوڑیر سمجھے تشبا کھانا رجلون مفرد دا یہی کھانا تسنیہ جمع نا زیدون مفرد دا تسنیہ جمع نا دا تشبا کھانا او بلے سمجھے کہ مقابلہ دے مزاق دے شیب مزاق شے چاہ سے چیزا مفرد دا مزاق یا شیب مزاق دا بے تسنیہ روشی ببخش دے مناد فبخد شاشة مناداش و بل اسم ملجت مقابلات دي غير جملة و دي سبي جملة شاشة تدام مفرد دا جملة يا سبي جملة ندو دا دي تاسي تورشي پا جمع نامو دي مفرد چه تم دي فبخد تميز فبخد شاشة تميز نگوا كي مفرد پا جمع نامو دي سبي جملة ندو يو مقابلہ بھی چاہتے ہیں مرکب سے بل مقابلہ تسنیہ وہ جمع سے بل مضاف مقابلہ مضاف دے سے مضاف سے بل جملے وہ دے سے بھی جملے سے تیس کا کھانا دو تک آئے چھ غلاب سے دو تک کہ دو مفرد آگے مقابلہ دے تسنیہ وہ جمع سے سر کے بھی ہاں مقابلہ چاہتے ہیں چې دا خاصه دا قسم اعراب په مفرد پورې نه او مفرد استثناء او جمع دا څنګه مې ده کنه چې بیا تر دې صدر مونږ واري دي ها چې دا چې څه چې دا خاصه په مفرد سره دا د منقوزه د 50 سره مثال تا هم ده نه په غلام هم سره څه ها ولې ځکه چې غلام چې څنګه پیدا کنه ها نه غلام او کافر په څه سره غلام او کافر دا غلام او کافر دا غلام مفرد ده څنګه مفرد ها دا مفرد نه مضاف تا کنه وبدا کنه او تو خو چې دا خاصه په مفرد پر چې موږ به کنه هم دا کسمه را پېښې نه ها او خلان که دا هم مفرد نه چې موږ مضاف ته چې موږ دا انا مونې را بده جاني غلامو کا رايتو غلاما کا مرتو رفا پچا سره شو نه په زمانه سره پچا سره شو په جره پچا سره شو نیتا د مو چې دا تو خو چې دا خاصه په مفرد ده نیتا د مو چې دا ته وایي چې مفرد نه یي مضافي او بیا دا کسمه را دي ها په دې دا د کسمه را لکه غلامو کا په دې دې د پاجو چې ګورا تو ته کې دا مفرد مقابله چا شه دا کې څه نه مو چې مشه چې څه نه یو جمع باندې اس کا مضافي ادا دي څه کوي کای مضاف نه مونږ را دي ادا څه دي وی دی کنه به څه ها یمو اقف کدان مونږ را دي څه ده وی دی نو ته چې مقابله دې خشن په وګړه سره دا مقابله چا شه مراد دا دې څنګه چې دې مله هغه وته ټول شي ته څنګه چې دې راځه دې څنګه دې دا کنه اپ څه سره ده ها په خاطر نه سره سره په پاله سره ده ونه څه وځي ها ها یې سره یې مکه بل مفتوح تش وکه نه اپ خر سره چې دې او په دا هم سره سره اعتراف وکړي ځان نه غیر مصرف نه چې مفرد وي پس دې دې رته چې هغه نه مونږه یاران نه چې دې سره کنه بلکې هغه مفرد غیر مصرف پچا سره ده اپا حرکت ہے نسرا دا کنا رفا بزم آسارا ونسا بوجر پتخا سرا اپا حرکت ہے سلسا سرا ندا تشوا کنا تی رفا بزم آسارا ونسا پتخاو جد پچا سرا او پا صحیح سرا اعتراس دی چانا دی غیر صحیح نا دی چانا دی چانا چیتا غیر صحیح وو پا بے دی چانا میرے اخی بیاد نمون اعراب مدد لکا اسما شیطان و کبارا سرکے ابو کا اخو کا ہاں حنوکا حموکا او بل فوکا او احا زو مارین دا شپیس اسنا سای مکارا دیم دی دا صحیح ندی چیم دی کانو بوی دیتا نا نانو زای سر لکا چی اخوکا سنیتا نا دا اخوکا اخوون فخش واو رو حوالا کنا این دا سر صحیح ندی چیم دی کانو بوی دیتا نا نا کس چیم دی دارن دی ابوکا ابو کا دا ابون پا خیش واو رو خلق نا دا رو خلق دا کپ ازون پا خوشی اخو مزاتی دید دا نگبل خمو پا خیش واو لام کلی مو دا خیش غیر صحیح دا دید زکر چه سخیو خیلتا چه پا زید لام کلی مو دے خسرت نمی جن دے و دا پرام خسرت تا کنا و دا نگبل چه کم دا ها حنو کا پرام کلی خسرت تا کنا و بل چه کم دا ها بل زو زکه چې زو په چې زو څه څه وو زو یې را پلان کړم دې په ورو ورو ده نه هغه صحیح نه راځي او بل چې تم دې هغه فوکا نه ده فو پاز دې فو هم څه څه وو فو هو په دې کنه بیا فو هم مخالف القياس في جوش چا هين رو اخر شو لا څه کې نه کنه اه هي څه خبر شو راځي دې بیارا تو وہ سوچے کم دے پہ دیکھانا چے پہ دیکھانا داغا آپ فتحا دے تھے پہ زمان مدے بات سو او آو کمیم مدے بات سو لکہ چے واو شفا بیدہ نیم آسلا شفا بیدہ ایدہ مناسبت تک واجنا بیا فرمون شو سرکے سو چے اس موزاق نی فرمون نی چی موزاق شی بیا غواو اروب اروگ دے شی بیا دستی بی فو کا چے موزاق شی فو نبو رہے دیکھانا نی دو تکا دا سرا چی دا چی کم دی دا فمون پاس به سر کو هو هو نو دلان کلی مخاطب شد جسم دی ایسا واو تا عین کلمہ لے چھن دی گواکیا پا غیر چھا شو چھن دی خوکم دے لام کلمہ شو شو نی گواکیا دا تشو لکا غیر صحیح چھن دی چشو کھنا لکا اسی پخیر سے ساکتے چھن دی واو دا کھنا واو خون چھے سو میم مدے بدر شو دا فرمون شو چھن دی لبو بے دے کھنا نی دا پا خوکم دے چھا شو چھن دی نی غیر صحیح شو چھن دی لبو بے ایغ ایراب چھن دانا مون را اینے ایغ ایراب بالخرط تسر کھ لە سەر کەشوا چ کوم فرەتا تانەستا را دەوڵا چەسنیە وە جەمێنا چی دانا مونا یارا مونا آلوزا او پو منصرف خرج نه راغلو غیر منصرف نه چی یارا بر حرکت این نه و دې سخینه پچا تا راغلو غیر سے سما ستا او کو پارا دې چی شو تا نه زالو تا چی غیر بل خرطا نه دا خاص چې کلو پدې تا شو اسو پدې مو نه تا ور چې تو چې دا خاص کوم فرض منصرف صحیح تر پدے میں تا دار دی جی چے تو دا ہت سندی کوپ مشی دا چے دا خاصم برم دا دے من کو دا 50 سال مثال کا تے کانا تو امرون سر سر کا امرون نے امون دا صحیح دا ان غادی غیر صحیح ہاں تو ہم نے الفاظ ہاں اے کو صحیح نہیں ہے کبھی ائی امر اوسه ها له تو خو یې چې دا راځي دا راځي چې د محمد مشرف صحیح ده او دا امرون چې دا مثال کې چې دا خو صحیح نه ده موږ غیر فادي ته نه پدې کنه دا خو موږ دي پدې کنه نن راځه او دا چې موږ دې کنه یې را په دې کې دا نه مونږ ها هاذا امر او قصر کې هاذا امر او کا مرفوع شو کنه هر کله ما څه کنه ها او سمعت امر کا څه کې سمعت امر ها نفس دې شو کنه ہاں بھائی ہاں وہ امر تو بے امر تھا سر کے ہمارے میں کتوں پر مجھے شو کہنا دانا مرے ارا کے شو کہنا ارے وہ زمان حکومت کا بچا وہ دا صحیح نہ صحیح تھا نہ ہم معمول نہ ہاں بھائی دیکھا نا لکھا جی ہاں چاہتا ہے تو شیتا سونے پنر مونے صحیح چپ زوی دے تے او عین او دلام کلی مون سنگے سر طرف نہیں ہم جانے بھی او دعا کرتا دی وہ جنت نہ نہیں میں دو تک پیغام کا خطر دا کنا مجھے خدا صحیح نہ سوچ نہیں وہ ارادہ دا نہ مون نہ پوے ہاں دان کے دامن کو دا پکولوں مت بچا کون چدا صحیح نہ رہے گا اجوب کی کنا وہ ارادہ دا نہ رہا ہے کنا ہذا قولو کا قول مرفوع شو کنا ہاں سمعت قولك نصف خاص شو کنا ہاں وعملت به قولك جری پک سرا شو کنا ودا خدا ہے جس نے صحیح نہ ده اجوفتا نہ پوے لے کنا زانے پر ہاں ہاں ایک دفعہ دے دو پورا تاس رو پی دے ہے نا دس پنے دا خاص رہا تاس رو دے مثال کا ہاں ہاں مثال کا چیتن دی مدن سارا چیتن دی چیتا مدن غصا چیتن دی راہ مضعب کی صحیح نہ دی وہ ارابی دیتن دی پر کہنا حاضر مدو کارا ایتو مد کا ملتا دی مد کا دہانا مایا را دینا تشوہ کھانا نامی ذات نا اید پر دائی جاؤ گو چھ گورا زون تا سوچو کچر تا نوستی ہے مراہ تا خونی ہے نوستا ایتا دنو خیتا نوستی خانو بے رہتا نا ندائی چھے وہوا این دن نخات دا خریخ صحیح نہ دا پن رکھیرے چاہ مولے ہاں نخات بوندے نخات جمع دے ناخن دو نخری تا گئی ہاں دا پن رکھیرے نخری ما آہا اسم دا لا یکن پی آخری ہی چنی پا خیر دو شخر پر علا تین خر فیلا تا سرکے کا زیدن لکا سیدو سا لکا زیدو سا اس کو بے دے خسر دارا چی گورا یو صحیح دے چاولا دا ترسونے والا تو خسر سونے والا رضا کرا دا تشوہ کھانا یو صحیح پن رکھی دے چاولا دا نخیونے پن رکھی چاہتے والا شی چی پوزے لام پنی بخر پیلا تا نوی نی آما مزلفا آ چول سای دے صحیح ما مزل عین چول سا دی ما مزل عام چول سا دی صحیح دے پن رکھون دے مثال چول سا دی صحیح دی عجب چول سا دی مزعب چول سا دی یو نا کیس میں دی صحیح دی تشبہ کھانا بے شتر اتراز والا دیر تو امرو کار ہے آجے پنے میں صحیح دا کھانا صحیح نے قدانا میں اعراب کو صحیح دو چکنے پر کھانا مزارن کے قول ہوں صحیح دا جے پنے میں کھانا صحیح مدن صحیح دا کھانا صحیح نتو تک مدر چے صحیح نا مراد صحیح دے چا مراد دا نخلون نا دے سرس لونے تشبہ کھانا نتو کہ جو ہوا و دا صحیح چه دا پنه زکی دنو خاطر ما احد لا یکون فی آخره چه نوی پا خیر دا شه خرف علتین خرفه علت تکن دی قضایی دین لکا زید اوسا دی یعنی پا خیر شه خرف علت نشتا کشتا ہے پیده کانا این دا صحیح دی زمین نباس اکنو دلی کانا دا عزیز دلی سے خبر آدار رو غلالا دلی کانا چه اصناف تا اسم طول سمرش بود مثال نن ټول سبق تم کیم کی مول شو یو خدا څه کنه چې په کلام د عربی شه معرب د قسمه ده دوا یو اسم ته مکن بل تل مزارع چا خالی دې ښه نن دې مو دنه څه ښه ختمه اچھا او بل دا خبره وې ده کنه چې اقسام د عربی اسم ټول څه مراد نه دي فره او په شواله قسم کې نو اولا قسم پانیش چه رفایت اگر ماسر ویش ها نسبیو کتر قطر کار جرویو جب قطر کار و دا چا پیر خواستا کس موارب شد مفرد مفرد صحیح پیش ویلیایی که باستا دی ها باستا دی مسید زرسی دا حضر ویلیایی دا سو چه دا